Watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ulewne burze zbliżają się do Polski, są ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zatrzymano dwie osoby, podejrzewano rozpylenie gazu pieprzowego w stronę kilkunastu osób w Krakowie. Na Sportowo uczcili pamięć powstańców, w stolicy trwa bieg powstania warszawskiego. Nad Polskę nadciągają ulewne burze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla niemal wszystkich województw. Dotyczy on nocy z niedzieli na poniedziałek. Z uwagi na powolne przemieszczanie się burz, głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu, punktowo długotrwałe. Natężenie opadu może wynieść do 25 mm na godzinę, co skutkować może kulminacjami sum opadów nawet do 60 mm. Ostrzegała Agnieszka Prasek z IMGW. W nocy z niedzieli na poniedziałek zapowiadane są ulewne deszcze oraz burze. Synoptycy nie wykluczają również opadów gradu. Krakowscy policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzewane o rozpylenie gazu pieprzowego. To 14- i 19-latek. Wczoraj na przystanku tramwajowym przy ulicy Bronowickiej w Krakowie sprawcy, którzy byli w tramwaju, rozpylili przez okno gaz w kierunku ludzi na chodniku. Łącznie poszkodowanych zostało kilkanaście osób. Policjanci m.in. zabezpieczyli monitoringi, na podstawie których ustalili sprawców. U 19-latka policjanci zabezpieczyli butle z gazem pieprzowym, którego sprawcy najprawdopodobniej użyli podczas wczorajszego zdarzenia. Mówił Piotr Szpiech z policji. Sprawa prowadzona jest pod kątem narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W stolicy ruszył bieg powstania warszawskiego. Został zorganizowany w związku ze zbliżającą się 81. rocznicą powstania warszawskiego. Lubię biegać. Jeszcze w tym roku nie startowałem w biegu ulicznym, a że to jest fajna okazja. Wspominamy powstańców warszawskich też w ten sposób? No przede wszystkim to, żeby upamiętnić tak gdzieś tam pamięć o powstańcach w trochę inny sposób niż zazwyczaj to się robi. Biegniemy w parę osób, zmotywowaliśmy się razem. Poza tym jest duża różnica między odwagą a odważnikiem, a ci ludzie byli prawdziwymi bohaterami i chcemy oddać im hołd. W 34. biegu powstania warszawskiego bierze udział prawie 12 tysięcy osób. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie bardzo dobra lub dobra. Jedynie czujniki w Krośnie wskazują jakość umiarkowaną. Na znacznych obszarach północno-wschodniej, zachodniej i centralnej Polski panuje hydrologiczna susza. Jednocześnie z powodu prognozowanych burz w niemal całym kraju spodziewane są nagłe wzrosty stanów wód w rzekach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Nadzieje były, ale trzeba odłożyć je na kolejny rok. Nasze siatkarki niestety gładko przegrały w półfinale Ligi Narodów z Włoszkami 0-3 w setach do 18, 16 i 14. Klasę Włoszek doceniała po meczu nasza atakująca Magdalena Stysiak. Bardzo jest ciężko zawsze grać z Włoszkami, to jest dobry bardzo zespół. Bardzo dobrze sobie dzisiaj tak samo radziły, my nie mogliśmy się dobić do tego parkietu, czy to kiwką, czy atakiem, czy jakimiś właśnie takimi sposobami. One bardzo dobrze broniły, rozpisały nas bardzo dobrze, no i po prostu grały lepszą siatkówkę, więc zasłużyły na ten finał. Nie ma jednak czasu na rozpamiętywanie tej porażki, ponieważ jutro czeka nasze zawodniczki mecz o brąz. Przeciwniczki poznamy po trwającym drugim półfinale, w którym Japonki grają z Brazylijkami. Po dwóch setach mamy remis 1-1. Walkę o swoje cele w Tour de France kobiet rozpoczęła dzisiaj Katarzyna Niewiadoma. Pierwszy etap padł co prawda łupem Marianne Vos, ale nasza zawodniczka wpadła na metę z tym samym czasem jako czwarta. Jak sama przyznaje, końcówka etapu była dla niej zaskoczeniem. To było bardzo dziwne i nawet trochę zabawne, ponieważ każdy czekał, aż któryś zespół zaatakuje, a nikt się do tego nie rwał. Czekałam na sprinterski finisz, ale do niego nie doszło. Jutro przed paniami 110 km z Brestu do Camper. Mężczyzn czeka za to etap przyjaźni w Paryżu. Jeśli nie wydarzy się jakaś katastrofa, z czwartego zwycięstwa na Polach Elizejskich będzie cieszył się Tadej Pogaczar. Dzisiaj finiszował w peletonie, a najlepszy okazał się Caden Groves. Tak samo jak Lando Norris i Max Verstappen odpowiednio w kwalifikacjach i sprincie przed Grand Prix Belgii Formuły 1. A w Ekstraklasie końcówka doliczonego czasu gry meczu pomiędzy Lechią Gdańsk i Lechem Poznań. Lechia 2-0 prowadzi z mistrzami Polski.

Strange Place for Snow. Przepiękny to album, nagrany w 2002 roku przez nieżyjącego już szwedzkiego artystę Esbjörna Svenssona i jego zespół. Artystę, którego muzyka, mimo przerwanej przez śmierć kariery, zapisała się na trwałe w historii tego najwybitniejszego europejskiego jazzu. michał.grabkowski@polskieradio.pl to adres internetowy do studia, do mnie. Media społecznościowe Trójki, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Jeżeli ktoś chciałby w tych warunkach skontaktować się z audycją, bardzo proszę. No i nie to, że wypominam wszystkim wypoczywającym, ale połowa wakacji za nami, jakby nie było, więc pora może przypomnieć sobie fragmenty albumów, które ukazały się w sezonie letnim i obok których my, jako audycja Jazz and Bass, nie możemy przychodzić obojętnie. Zaczynają Kokoroko. Cały czas nowy, wyczekiwany przez fanów i jeszcze świeży, pachnący delikatnością i miękki jak aksamit ostatni krążek zespołu Kokoroko, Tough Times Never Last. Przemyślany, dopracowany, bardziej piosenkowy, soulowy i taneczny, ale zawsze oparty na jazzie, tym miłym i uduchowionym, bo taki od lat tworzy ten londyński kolektyw. Z tych nagrań, które towarzyszą nam częściej podczas tych wakacji, to jeszcze zapowiedź od Gentlemanów z Episoda oraz Theo Crocker ze swojej ostatniej płyty.

Theo Crocker. Jego trąbka i gościnnie Tyrick McDoyle w utworze 64 Joints z ostatniej płyty tego amerykańskiego trębacza zatytułowanej Dream Manifest. Wcześniej jednak album, którego szczerze doczekać się nie mogę i mówiłem już o tym niejednokrotnie na antenie Trójki. Mowa tutaj o nadchodzącym pocisku Episoda. Zmienili miejsce nagrywania, bo to stary wiejski dom pod Londynem, no i zmienili nieco kierunek, który na pewno jest zauważalny i moim skromnym zdaniem pociągający. Wiemy już, że nowy krążek Episoda zatytułowany będzie Frank Dean i Andrew i ukaże się 19 września. Tu audycja Jazz and Bass na antenie Trójki. Czas na Two Step i UK Garage w naszym paśmie. Dziś w roli głównej Matthew James Fritz Coleman, lepiej znany jako MJ Cole, teraz jako ten remiksujący. You can't deny what I'm feeling. to wspaniała Jill Scott i jej nieśmiertelny temat Getting in the Way. Nagranie sprzed, uwaga, ćwierć wieku, do którego dobrał się w pewnym momencie MJ Cole tylko po to, aby nasycić ten song swoim eleganckim, unikatowym sznytem i powstał, myślę, że jeden z klasyków gatunku, który lata swojej świetności niestety już ma za sobą, bo to wszystko działo się ponad 20 lat temu, szczególnie w Londynie. No ale są tacy, którzy tęsknią za tym nurtem, na przykład redaktor prowadzący, stąd w Jazz & Bass przypominamy te często najważniejsze garażowe chwile z Wielkiej Brytanii. Nosił wilk razy kilka, no właśnie, tak jak przed chwilą MJ Cole remiksował, teraz sam zostanie wzięty na warsztat. Tym razem warsztat drum and bassowy. Just look what he's done for me. My eyes are on you. So special. Let's take a ride. night. I love you. Take a ride. Części składanki, która zatytułowana jest Generation Liquid, stworzonej przez legendarnego DJ-a Fabio, można znaleźć perełki, dosłownie perełki gatunku, w tym taką oto wersję wizytówki MJ Cola, Sincere. Dla niewtajemniczonych pozycja obowiązkowa. Skoro na dobre noga nam zaczęła się troszeczkę bujać przy tym basie, to utrzymajmy tempo przez chwilę. A pomogą nam w tym na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia zawodnicy z rodzinnej ligi, DJ Ross i DJ Envy. We'll be right back. Robert Ross, DJ Ross Addiction, pochodzący z Trójmiasta, obchodzący aktualnie 30-lecie swojego urzędowania na scenie, pojawia się ostatnio często w wielu miastach w Polsce, proponując imprezy taneczne razem ze swoim kumplem Bartkiem Wagleskim, aka Fiszem. Panowie proponują świetne taneczne rytmy, idealne na letni czas. Wiem, bo sprawdziłem jeden z takich tematów i serdecznie polecam. Tak jak polecam nowe nagranie kwintetu Wojtka Mazalowskiego, z którym będziemy do serwisu informacyjnego.